Naam. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi hii ya Tanbihul Afham, nini hikma ikawa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Jabir, chukua ngamia wako na hizo pesa nilizokupa, haya nenda nazo. Hikma gani? Nasema Sheikh Uthaymeen kwamba ثم رد عليه الجمل مع ثمنه تكرم منه. Nikumheshimu, yani kwa maana ya kwamba Bwana Mtume sallam alikuwa anam respect Jabir bin Abdullah, kwa hivyo akaona ache, kutokana na heshima yake huyu ngamia achukue na hizo pesa nilizompa, basi. Na vile vile wa atfan ala Jabir, ilikuwa Bwana Mtume sallam ni mpole mno, ni mwenye huruma mno kwa Jabir bin Abdullah. Katika hali hii ikaonesha dhahiri kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kumbe katika suala zima hili alikuwa ataka kuonesha upendo na huruma, na vile vile katika hali ya kumheshimu nani, Jabir bin Abdullah. Hii ni moja katika hikma ambayo iliyopatikaniwa katika kisa hichi. Lakini vile vile katika hikma nyingine ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akimwambia niuzie, alimwambia bi'nihi, niuzie ngamia huyo, basi alikuwa ana lengo lake ni nini? Liyandhura raghbatahu fihi ba'da an kana zahidan, anataka amwangalie Jabir ana msimamo gani katika masala ya kwamba mtu anakuwa na ile hali ya pengine ya uchamungu mkubwa, na baadaye anapokuwa katika hali ya furaha, je, atakuwa katika uchamungu ule ule? Jabir ngamia wake alikuwa gofu kabisa, gofu kabisa. Naam. Bwana Mtume akamwombea dua Jabir, Bwana Mtume akampiga ngamia yule. Ngamia akaanza kutembea zaidi ya ngamia wengine wote. Sasa Bwana Mtume anambia, "Hebu niuzie." Naona kama kuna kipimo fulani anataka kumpima. Jabir akasema, "La, hapana. Nikuuzie tena." Yaani baada kwa sasa ngamia huyu yuko faster. Eh? Angalia, Mtume ndio alosababisha awe faster. Anamwambia niuzie, anasema Jabir anasema, "La." Mtume akamwambia mara ya pili, "Bi'nihi kwa ukhia." Ah, basi mimi nitakupa zawadi. Mtume akamwambia, "Ah, hapana, mimi nataka biashara." Kwa mwisho akakubali. Kwa hivyo alikuwa anamtesti katika hali hiyo kuona raghba yake, na akakataa katika hali hiyo. Almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vile vile awapima masahaba zake katika hali ya ule mgua. Mgua. Tuchukulie mfano, kama hujaelewa kisa hichi hapa. Tuchukulie mfano, wewe nyumbani una mtoto au una watoto. Sasa ukifika watoto wale au mtoto unanunulia zawadi ndogo tu, chama inaitwa chama. Kuna chakula fulani inaitwa chama. Watoto wanazipenda sana. Au pipi, toffee, chocolate na nini, unampa mtoto. Anakula. Sasa unamgeukia unamwambia, "Na mimi nigeie." Sasa pale utamwona mtoto. Mtoto utamwona pale. Nigaie moja. Lakini yule mwingine nigaie, "Ah, chukua baba yote, chukua baba yote, yote yote." Kwa Bwana Mtume alipomwambia kwamba bi'nihi, kisha baadaye akaja akamrushia, ili kwa anataka kuangalia ile raghba aliyokuwa nayo katika yani huyu nani, Jabir. Kwa hivyo hiki ni kisa ambacho kilikuwa kinazungumzia hasa hapa, wastathnaitu himlanahu ila ahli, ni mlango ambao unazungumzia masala ya shuruti. Naam, tunaendelea sasa hadithi iliyofuatia hapo mbele, alhadithu thalith, hadithi ya tatu katika mlango huu. Alhadithu thalith, hadithi ya tatu katika mlango huu. Naam, عن أبي هريرة كتبه صحابة أبي هريرة الله عنه قال مسمى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بعر أخيه. كما kweli nakumbuka mimi kama tulisoma nyuma, kama mtu ana kitabu anafuatilia hii darasa hii tulisoma nafikiri kwa mujibu wa kitabu changu tulisoma kwa wale wenye vitabu wa cheki babu manuya anhu min al-duyu babu mlango ambao unazungumzia yaliyokatazwa katika biashara. Soma hadithi hadithi ya pili alhadithu thani, angalia vizuri. An Abi Huraira rahimahu anna Rasulullah sallam qal la tatalaqaw rukban, kisha akasema wala yabir بعضكم على بعض بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر للباب. كوي tukaitolea maelezo mengi tukatoa tafsiri. Kwa maana hiyo hakuna haja tena kurudia kwa sababu ya muda. Naamini waliokuwepo katika darasa hilo walinufaika au walifaidika na maelezo ya maneno haya ambayo yako katika riwaya hii. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر للباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بع أخيه. سيروديك وسبابه مش سوما من النهاية كتك حديث هي وكما نبقوه لكي زفون كوي سيسي تتعزى موجة وموجة حديث هي يبيلي يتاتو كتك ابن قهو انتوم صلى الله عليه وسلم كتك رواية هي أكاكتازى بلي بلي ولا يخطب على خطبة أخيه ولا أنتو أسيبوسي أسيجمبي ولا يخطب ولا أسيبوسي أنتو على يويا خطبة أخيه يبوسا يندوغوياك على خطبة أخيه يويا بوسا يندوغوياك ومعنى إلي بوسا يويا بوسا ولا يخطب ولا أسيبوسي يعني لغة كمانباوي بوسي ولا يخطب ولا أسيبوسي متو على خطبة يو يبوس أخيه يندوغياك هابا يكسلي وأدوغ ودين. الله نسمى إنما المؤمنون إخوة كما وإسلام ووتن ندوغ حيمانيشي لندوغ يتوكا نكتوكي kwamba mbana kakaangu kwenda kuposa sehemu fulani, kwa hiyo nimekatazwa nisende kuposa pale. Ni ndugu yako Muislamu yoyote akipeleka posa sehemu, Mtume amekataza usije ukapeleka posa juu ya ile posa ya ndugu yako. Wala yahtubu wala asipose mtu ala khutbati juu ya posa akhihi ya ndugu yake Muislamu, ai akhihi fi dini, katika dini. Sentensi hii ndugu zangu Waislamu itabidi tutoe maelezo kidogo kabla hatujenda hii ya mbele. Wala tasali almar'a, kuhusu hii concept ya khitba, inaitwa khitba kwa khe inakuwa ni ina kasra. Khitba kusema khitba kwa Kiswahili ni posa, sio katika lugha nyingine wanasemaje. Kwa tabii tuangalie kidogo kabla hatujenda mbele, ili upate ubaba kunde kwamba hichi kilichokusudiwa hapa kina uzito gani. Tutaangalia katika kitabu cha Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi mujallada 3, anazungumzia habari ya kamil khitba, hukumu za posa. Kwanza, nini maana ya posa? Mu maana khitba, ukisikia posa maana yake nini? Maana yake ni kwamba idhharu ar-raghbati fi ziwaji bi imra'atin muayyanatin wa i'lamu al-wali bi dhalika, ni kudhihirisha ile raghba, yani kule kutaka au kukusudia kumuoa mwanamke muayyana, mwanamke ambaye alikuwa unamlenga maalum. Na wali akawa amefahamishwa hivyo, ajulishwa, ina maana kama ni baba mtu au kaka mtu, wali wa yule mwanamke afahamishwe. Hii ndiyo kwa kisheria inaitwa khitba, posa, kwamba unataka kuoa. Sasa unadhihirisha ile kusudio lako kwa mwanamke maalum yule unamkusudia kumchumbia. Lakini kwa nani? Kwa walii. Inawezekana mtu akawa atamani kwenda kumposa au kumuoa mwanamke fulani, lakini akabakia tu hivyo hivyo. Lakini pindi atapodhihirisha sasa kwa naye kaza kaza kaza kaza kaza, basi hiyo sasa tufanyeje? Twende kwa walii wa mwanamke binti tukamfahamishe swala hili. Kwa hii sasa ndio inaitwa posa, lakini iwe bimraati muayyan, pengine muayyan. Walii baba mtu ana mabinti hawa watatu, mmoja Maimuna, mmoja Najma, mmoja Fatima. Kwa hivyo lazima sasa uainishe kwamba nataka kumuoa Maimuna, sio useme tu basi tumekuja kuleta posa kwa binti. Sasa binti gani? Hapa kuna mabinti watatu. Na ndio maana hata katika zile zinapofungwa akdi yatajwa jina la binti, sema nimekuozesha binti yangu Maimuna binti Rashid. Hawezi akasema tu wali nimekuozesha binti yangu, lakini ana mabinti watatu, huyu yupi katika hao? Kwa ina maana posa inakuwa inaainika kwamba aha, kumbe huyo ana lengo na kukusudia la kuunga udugu. Anasema kwamba apose mwanamke katika hao watatu mabinti ni fulani. Hii ndiyo posa katika Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Na namna gani ya kuposa? Mara nyingi watu wanachanganya mila na dini. Mila inaonekana kama ndiyo dini, na dini inaonekana kama ni kitu kigeni kabisa. Namna ya kuposa ni vile ambavyo wajumbe, kuna watu wanakuwa sasa hawa wajumbe wako kati na kati, au mjumbe yuko kati na kati baina mtaka kuoa na walii, yeye ndo anakwenda katika ile eneo husika kwa mtu husika, ndiyo anaanza kuelezea kwamba nimekuja hapa kwa lengo moja mbili tatu. Hii ndio utaratibu ambao wa Kiislamu. Kuna athar ambayo akhrajahu al-Imam al-Baihaqi bi isnad sahih, akaisahihisha al-Albani rahimahullah katika Irwa'ul Ghalid, hadithi nambari 1822. Wa kana Ibn Umar, na alikuwa Ibn Umar, Abdullah bin Umar, idha du'ya, anapoitwa ila tazwij, katika suala la kwenda kuposa, anapoitwa kama bwana tuna ujumbe wetu mdogo nini, naona ile nyumba ile pale ukikata kona hivi sasa tunakuomba basi ukatupelekee posa juu ya kijana wetu huyu. Anapoitwa kwa ajili ya kazi hiyo anakwenda, na anapofika kwa wazazi wa binti, mawalii wa binti, alikuwa Ibn Umar anasema hivi: alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad, inna fulanan khataba ilaykum fulana, in ankahtumuhu falhamdulillah wa in radtumuhu fa subhanallah. Maneno basi anasema tumekuja labda inakuja mambo ya kisasa yale na nini, kutakuja kuna wageni wanakuja basi vinatayarishwa manjumati kidogo na nini na hivi, napiga pale hicho naam tafadhali. Sasa la mwanzo linachotokana ni kwamba alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad, hii ndio ufunguzi. maana masahaba walivyokuwa. Kwa hivyo ile ndoa inaanza kujengeka katika misingi ya kitauhidi. Sio tu tumekuja hapa bwana unajua kama unavyojua bwana tumekuja unasema alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad inna fulanan hakika fulani kwa maana anamtaja jina. Kuna kijana anaitwa Suleiman bin Rashid bin Khalfan al-Humhum khataba ilaikum fulana, lengo la kumposa binti yenu anaitwa Najma. Binti yenu anaitwa Najma. In ankahtumuhu, kama mtamkubalia mkimwozesha, alhamdulillah, kwa masifa njema zote zinamstahikia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa inda dhattumuhu, na kama mkimpiga na chini mkimkatalia, fa subhanallah, Allah yeye ndio ametakasika, hana mapungufu. Alkamalu lillahi, itakuwa mkamkatalia kwa sababu ya mapungufu yake, basi Allah ametakasika, hana mapungufu. Bas, posa imeisha. Sasa leo sijui kama kuna posa sampuli hii. Watu tu wanajifanyia mambo ya kimila mila, na mila kubwa ambayo inaonekana inoshamiri, ina trend katika nyinyi, basi huyu mjumbe huyu apewa barua, ndani ya barua ile na pesa zinaingizwa, tegemea labda 50,000, 20,000. Bana kuleta barua yenu, basi walimu nakusanyika pale, na wanajua kama kuna hela, wanaifungua vizuri, wasiwakasichana hela, wanaiweka barua pembeni, wanaanza kuhesabu pesa. 1,050, tuko wangapi hapa? We baba mtu chukua 10,000 na wewe, alafu ndio wanasoma. Sasa barua ina maelezo marefu, barua karatasi zima A4 inamposa, maneno ya Ibn Omar sentesi ndogo kabisa, ndogo kabisa. Sasa Waislamu sijui wamekwenda astray kiasi gani, wakaacha mfumo mzima wa kuposa, wanakwenda kuposa katika sehemu mbalimbali ambazo na katika njia ambazo hazikubaliki kusema kweli. Kwa hiyo hii kwa fupi maana ya posa. Sasa tunakwenda haraka haraka ili turudi katika hadithi yetu. Hem, sasa tuangalie mujibu wa sentensi hii ya hadithi kama utakuwa pamoja nami. Mtume anasema wala yakhtub ala khibati akhihi, wala mtu asipose juu ya posa ya nani? Ya ndugu yake. Maulama wamefasiri hii katika vipengele vifuatavyo. Anasema kwa hali hii basi yakatazwa mwanamme kupeleka posa wakati tayari mwanamke yule eshaposwa na ndugu yake, isipokuwa under conditions zifuatazo. Kuna riwaya nyingine ambayo iko katika Sahihi Bukhari, hadithi ya Uqbat bin Amir katika Sahihi Muslim, na vile vile hadithi ya Abi Huraira katika Sahihi Bukhari imekuja hivi. Mtume SAW kasema la yakhtubu rajul ala khutbati akhihi, sasa inamalizia hadithi, hatta yatruka alkhatib qablahu, mpaka yule aloposa mwanzo aache, au ya'dhana lahu alkhatib, au huyu mposaji huyu wa mwanzo ampe ruhusa yule wa pili kwamba ah, basi nenda kaposi, mimi nikupa ruhusa, mimi nime step down. Basi tena kovo, kumbe inawezekana mtu kaposwa kishapele kwa posa kwa binti, alafu akenda akaposa mtu mwingine, ili sipokuwa ni kwamba yule huyu wa kwanza atangaze ya kwamba ameacha, hatoendelea tena na zoezi la ndoa la pale, ana ampe ruhusa yule mposaji wa pili, ambaye bana nenda go ahead, mimi باستن إن كم يجب حديث بنا متوم صلى الله عليه وسلم ويلاحظ على ذلك ما يعني kutokana na hivi basi kuna mazingatio yafuatayo. La kwanza, yajuzu khitbatu ala alghairi fi halati, inajuzu kuposa juu ya posa nyingine lakini katika hali hii, minha miongoni ya mwanzo, an ya'lama bi anna alkhatib alawwal rudda, huyu mposaji wa pili awe ajue kwamba mposaji wa mwanzo rudda amekataliwa au utasema amepigwa na chini. Sema na yule posaji wana akapigwa na chini yule. Ala sasa ukishajua hivyo basi naam nenda kaposa. Wa minha an ya'dana al-khatib al-awwal lahu bi an yakhtabaha kama urida fi al-hadith. Ni kwamba huyu mposaji wa mwanzo ampegoa hedhi yule mwingine. Kwamba basi nenda bwana mimi basi tena pale. Wa minha, na vile vile jambo la nyingine, idha alima anna al-khatib al-awwal a'rada an khutbatihi laha, atakujua tu kwamba yule mposaji wa mwanzo ame step down, basi anakwenda yeye kumalizia kuposa. Almuhimu, haya ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yako katika hali ya hadithi hii. Lakini sasa kuna condition nyingine. Je, vipi inawezekana ikaposa tatu? Kaposa wa kwanza, kaposa wa pili, yani zimegongana zote zinapanda, inakuwaje? Kwa kusema idha takaddama li khidbati imra'atin wa hiya la ya'lam annaha khatabaha rajulun qablahu fala ithma alayhi. Endapo mtu anapopeleka posa na kumbe yule binti eshaposwa lakini huyu mposaji wa pili hajui, basi fala ithma alayhi, hakuna dhambi juu yake. Liannahu yajhal, kwa sababu amekuwa hajui swala hilo. Wa amma in alima annahu taqaddama laha khatib lakinnahu jahila qubila amra rafudha fa fihi khilaf, lakini kama anajua posa ishakwenda ya mtu fulani lakini hajui results, matokeo kwamba ili posa kakubaliwa au hajakubaliwa, maana imeshapita muda sasa hivi mwezi na hajui. Sasa maulama hapa wamekhitilafiana, nasema fayara ba'dhu al-ulama annahu yajuzu lahu al-khitbat, kwamba mtu inajuzu kupeleka posa yako juu ya posa nyingine ikiwa hujui kama amekataliwa au amekubaliwa, hujui lakini unajua kwamba posa imeenda. Wakasema hii imetokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Fatima binti Qais annahu khatabaha Muawiya wa Abu Jahl wa Usama bin Zaid. Fatima binti Qais aliposwa na watu watatu, wa kwanza Muawiya, wa pili Abu Jahl, watatu ni Osama. Wote hao limposa binti huyu. Faqala Rasul sallam, bwana binti akenda sasa kupeleka ushauri, apate ushauri kwa Mtume. Mtume akamwambia amma Muawiya farajulun taribu la malu, ama Muawiya ni mtu ambaye hahehohe, la malu lahu, ana chochote. Yaani unasema Swahili pangu pakavu mchuzi tia huko. Wa amma Abu Jahl farajulun darrabu linnisa, ama huyu Abu Jahl, huyu ni mpigaji wa wanawake, mwanamke kazidisha chumvi. Hey. Mwanamke kaleta ujeuri kidogo kichwa. Walakin Osama akamwambia, walakin ankihi Osama, lakini olewa na Osama. Hii wanasema maulama kwamba inawezekana ikawa mposaji wa kwanza huyu wa pili ambayo ni Abu Jahl hakujua kwamba amekataliwa au amekubaliwa nani Muawiya, na inawezekana huyo Osama hakujua kama amekataliwa mjami amekubaliwa. Kwa nasema wanazuoni kwamba inaweza ikawa katika hali hiyo. Lakini wengine wakasema madamu ushajua kwamba kuna posa pale, basi kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume SAW ni kwamba mtu asipeleke posa ya mwingine. Naam, maelezo marefu tuwezi tukayamaliza. Almuhimu tutarudi katika riwaya yetu. Naam. نعم ولا يخطب على خطبة أخيه ولا أنت أسيبوس يو يبوسا يندوياك إسلام ولا يخطب على خطبة أخيه ولا أنت أسيبوس يو يبوسا يندوياك إسلام ولا تسأل المرأة wala mwanamke asimuombe mumewe talaka ukhtiha, kwa maana mume amuache talaka, amuache ukhtiha, dada yake, kwa maana ndugu yake. Hapa inakusudiwa hivi, sio kwa maana ya ukhtiha, sisters, ikawa sister amuomba mume ampe talaka sister. Imekusudiwa kama alivyoandika Sheikh Uthaymeen, talaka ukhtiha ni walmuradu ukhtiha fi dini, ni ule udugu kama tulivyosoma katika upande wa mwanamme kwamba innamal mu'minuna ikhwa. Kwa ina maana mwanamke ni ndugu yake mwanamke mwenziwe Muislamu. Sio lazima ule udugu watoka ni kutoke. Ah, ni kwamba mwanamke anapokuwa na shoga yake Muislamu, basi yule aambiwa ni ukhtuha, ni dada yake. Kwa hiyo mwanamke asimuombe mumewe talaka ukhtiha, kwamba ampe talaka dada yake, yani ndugu yake, litakfiha, ili lengo ni kitosheleze ma fi sahfatiha, sahfa kitakudia ni sahani au chombo, ma kile ambacho kilichomo fi sahfatiha, katika chombo chake. Anasema Sheikh Uthaymeen ni hii ni kinaya imetumika hapa kwa maana ya kwamba zile hukuku za ujia, haki za uke na ume na nafakat, matumizi wa ghairi hana mambo mengine katika hali kama hiyo. Almuhim, wala tasal almar'a, wala mwanamke yote asimuombe mume au mwanamume talaka ukhtiha, amwache, kwamba muache huyo, muache ndugu yangu, dada yangu. Lakini udada hapa si dada, udada usuda ni ndugu yake Muislamu, lakini lengo litakfaa, ili kitosheleze ma kile ambacho kilichomo fi sahfatiha, katika chombo chake. Hapa ameleza Sheikh Uthaymeen katika nini, katika sharhi yake anasema ni nam, anasema au an tas'ala almar'atu talaqa ukhtiha فيعود ذلك إلى ضررها وقطع ما تتمتع من حقوق الزوجية من نفقات أو غيرها. أمتالي هذا الشيخ وثيمين ضررها نين ما نضر ضرر يكسلي هذا نوكي وينزا فإنه كنا وكي wawili, yani mtu ana wake wawili, mke mkubwa na mke mdogo. Kwa hiyo hawa madamu ni Waislamu, ni ndugu. Kwa hiyo palichokatazwa ni kwamba mwanamke katika wale wake wenza akatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam asi akamwambia mumewe kwamba muache huyo mke mdogo, mpe talaka, mwachile mbali, au mke mdogo anamwambia mumewe kwamba bwana muache huyo mke mkubwa, kizee chako hicho kiwache. Wanawake wana maneno, anaonekana kwamba ati yule mke mkubwa ati yani kizee, na hicho kizee chako hicho yani yeye ndio kichinjiri, hebu mpe talaka. Lakini kumbe lengo la maneno haya mwanamke huyu ni aweze kufaidi yale mambo yote ambayo mume anayo katika matumizi. Anaona kwamba mbona matumizi hapa yanakuja kidogo, bila shaka kule nyumba ndogo yanakwenda mengi. Kwa hiyo bwana mwache, mwachana nacho hicho kinyangalika chako. Sasa hapa mtu ndo alipokusudia kwamba haruhusiwi mwanamke kumuomba mumewe eti amwache, amwache dada yake, kwa maana ndugu yake mwanamke Muislamu, hasa katika masala ya ukewenza, ili kwa lengo la kwamba mwanamke huyu aweze kufaidika na mambo mengine, aweze kuenjoy zaidi na mume yule katika hali hiyo. Lakini vile vile Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika faida akaitoa akasema vile vile inakuja bilaks, sawaan saaltu fi aqdi nikah alayha amla. Inawezekana ikawa hawa wanawake wawili wako katika ndoa ambayo mmoja mke mkubwa, mmoja mke mdogo, ikawa mmoja mdogo anamwambia mume amwache mke mkubwa, au mke mkubwa anamwambia mume amwache mke mdogo. Hii tushaielewa. Lakini swala nyingine la faida, Sheikh Uthaymeen anasema hata kama itapokuwa mwanamke mwingine ambayo hayumo katika ndoa anamwambia mume, mwanamume, kama unataka kuniwa mie, mwache yule, mwache, mpe talaka yule, mimi ndo taniwa. Lakini bila hivyo pia hili ni katazo, kwamba mwanamke yuko nje ya ndoa haruhusiwi kumwambia mwanamume mwache mkeo alafu tia ndo unio mimi. Na mwanamume ukimwona anafika hali hii, ujue ile zoba. Anaambiwa na mwanamke huko atakumoa, anaambia basi mwache kwanza yule mkeo unio mimi, anaambiwa bwana kwa nini, kumbe atake kumoa mke mwingine. Sasa hapa vile vile ya kusudiwa katika hali hiyo. Kisha anasema faida nyingine, falau saala talaqa ar-rajul fa hukmuhu kal mar'a. Na hata vile vile mwanamume, mwanamume akamwambia mwanamume mwana, yani kwa maana mwanamke anaanza kumtia tia maneno, muombe talaka mumeo bwana, ukipata talaka siku hiyo mimi nakuoa. Kwani hakuna eda? Wewe omba tu talaka kwa mumeo. Wajana dume haya yako mengi kabisa, mafisadi hao, na mara nyingi wanakuwa ni wale watu wazima, sema watu wazima hasidi. Yani anamwambia ati mwanamke, mwambie mumeo akupe talaka. Hii vile vile inakuja kwamba katazo linakuja hapa kwa wanaume, ukishapata talaka mimi nitakuoa ili uweze kuenjoy na mambo mengine. Wa yustathna min dhalika, lakini hili la mwanamume kumwambia mwanamke, kumwambia mwanamume mwenzio vile vile ampe talaka mwanamke, linakuwa katika hali ambayo lina katika sheria halikubaliki, isipokuwa kuna ile hali ya pengine inaonekana dhahiri mume anakaa na mke lakini hakuna maslahi ya kidini. Kwa hiyo inawezekana, nasema ahlul ilm, wewe mwanamume pia unaweza ukamwambia mwanamume mwenzio, bwana mwache huyo mkeo huyo. Kivipi? kwa sababu tayari kuna masala kisheria. Wanasema wanazuoni tukio hili limetukia katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, hadithi ambayo akhrajah Imam Ahmad na wengineo. Anasema kana tahti imra'atu, nilikuwa na mke wangu mimi. Kana Umar yakrahuha, lakini baba yangu Umar alikuwa hampendi. Faqala li abi, baba yangu Umar bin Khattab akaniambia, talliqha Abdullah, mwache mke. Kultu nikasema, la baba, mimi simwachi. Faata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Umar, akenda moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkhabarisha kwamba mimi namwambia Abdullah amwache mkewe, kakataa. Fadaani, bwana Mtume akaniita. Faqal, akanambia, Abdullah talliq imra'ataka, muache mkeo, mpe talaka mkeo. Abdullah bin Umar akasema, basi fatalaqtuha, nikamwacha mke wangu. Kwa unaona picha hii sura kwamba mwanamme kamwambia mwanamme mwenziwe amwache mkewe. Sasa wanazuoni wanasema ikiwa kutakuwa kuna maslahi ya kisheria, fala basa, hakuna ubaya, hakuna ubaya. Umar bin Khattab alimwambia mwanawe amwache mkewe kwa sababu tayari alikuwa ameshaona kwamba huyu mke atakuja kumwangamiza mtoto wangu. Amwache tu. Lakini hapa pana angalizo, wanazuoni wengi, mfano Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah katika fatawa zake akasema hii hadithi watu wasije wakaichukulia kavu kavu. Ikawa baba mtu amwamrisha mtoto wake mwache mkeo, basi na yeye anamwacha. Anasema nabii, lazima kuwe kuna mizani. Mizani yenyewe ni kwamba lazima kuwe kuna maslahi ya kisheria. Baba mtu, yani Umar bin Khattab, alipomwambia Abdullah amwache mkewe, alikuwa tayari yeye ni sahaba ameshaona maslahi ya kisheria hiyo ya ndoa ile. Inawezekana ikawa baba mtu hakumpenda tu yule mwanamke, yani mkwewe, basi hakumpenda. Kwa nini? Sasa ndio hizo sababu. Yani mwanamke yenyewe alimuoa mwanangu, bwana kapigika gubi gubi, masoksi maglovesi, akija humu ndani hatuna raha, tufunge redio tuzime nini. Naona sasa bwana mwache bwana. Sasa hii mizani hii haikubaliki, mizani hii haikubaliki. Sasa anakwambia baba mtu mwache mkeo. Mwache tena baba? Ndiyo, mwache. Kumbe baba mtu ashamuona yule mwanamke macho juu juu. Kila kitungia mjini, starehe zote anastarehe. Alimuhimu ni kwamba kila kitu anachokiona cha dini anakuna. Naumwa tu kila saa zote watu wanaswali sali, sijui makanzu tu na nini, sijui madevu na nini na nini. Mwanangu wewe, mpe talaka. Sasa iwe kuna mizani. Almuhimu, tukirudi katika hadithi yetu, wala yaktubu ala khidbati akhihi, wala mtu asipose juu ya posa ndugu yake Muislamu, wala tasali almar'at, wala mwanamke asimwombe mumewe talaka uktiha, kwamba mume amwache ndugu dada yake, litakfaa, ili ni kwamba kitosheleze ma fi sahfatiha, kile kilichomo katika chombo, katika sahani, kama ilivyokuja katika riwaya. Naam, tumemaliza mlango huu unaozungumzia masala ya shuruti za biashara. Isipokuwa Sheikh Uthaymeen anamalizia, anasema la yadhharu li hadithi li hadha al hadith munasabatu fi bab al shurut fi al ba'd. Hadithi hii ukiangalia, hii ya pili mwisho, ya tatu afwan, ukiangalia heading, mlango unazungumzia shuruti za biashara. Hadithi hii Sheikh anasema mbona hazionekani? Yani kwa maana hadithi ipo lakini hizo shuruti za kibiashara hazipo. Allahumma illa an yuqal inna su'ala almar'ati talaqa ukhtiha qad yaqa'u shartan fi aqdi nikah. Inawezekana ikawa kwamba mwanamke kumwomba talaka mumewe, yani kumwomba talaka mume amwache mwanamke mwingine, inawezekana ikawa ni shuruti za ndoa, lakini pamoja na hivyo ni kwamba hizi hadithi haziko katika hadithi hii, haikuja kwa maana ya ile heading ilivyo. Tumepata faida vile vile watadhihiri mudhahab almunasaba kutokana na faida ambazo zimo. Tutamalizia hapa inshallah, juma lijalo tutaanza kuangalia babu riba, mlango unazungumzia masala riba na sarf. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم